Καλώς ήρθατε στα θορυβόδη νεκτερινά του Δημήτρη Τσιρώνη. Βραδινές ιστορίες ανεξιχνίας των αισθήσεων και περίεργων ονείρων. Συνοδεία έργων ηλεκτρονικής μουσικής και συνθέσεων από μουσικούς που δημιουργούν στο φως του φεγγαριού. Παρέα στους μυστήριους ήχους, θα κάνω στη μέση της εκπομπής η λέξη με υπογραφή Hemingway που συγκεντρώνεται κάτω από τον τίτλο «Σχετικά με τα γαμήλια δώρα» από το 1921. Τη συνέχεια αναλαμβάνει ένα μουσικό κολλάζ από σύγχρονη ατμοσφαιρική μουσική του 2021, εμπλουτισμένο με ήχους ιαπωνέζικης ηλεκτροακουστικής σύνθεσης των δεκαετιών του 50 και του 60. Στη μνήμη των αδελφών μου, Ντίνου, Μίμη και Αλέκου. Και επειδή τα οικονομικά μου πήγαιναν όλο και στο χειρότερο, άρχισα να γίνομαι εφευρετικός. Κατέβαινα λόγου χάρη στο υπόγειο, όπου βρισκόταν ένα παλιό χαλασμένο ρολόι, το έβαζα στην πιο κρίσιμη ώρα και περίμενα. Κι ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού, ποτέ δεν έπεσα έξω. Ύστερα υπερήφανος πήγαινα στο Ινομαγειρίο, όπου ατμός από τις κατσαρόλες με γέμιζε θρησκευτικές σκέψεις. Συνοστιζόταν ο φτωχόκοσμος, μέθηση με ποδοπατημένα καπέλα, λόγια χιολιοεπομένα, σαν τις εποχές. Ως που τέλος πιωμένος έπαιρνα από πίσω κάποιον από τους νεκρούς μου, και έτσι έβρισκα πάντα το σπίτι μου. Μια νύχτα θα κάνουμε μια μεγάλη σκέψη, αλλά δεν πρέπει να την πούμε πουθενά. Είναι η μόνη δικαιοσύνη. Ύστερα θα βγούμε στους δρόμους. Θα βρέχει. Και η βροχή έχει και εκείνη την ιδιωτική της ζωή, ενώ εμείς δεν είχαμε. Θα αργοπορήσουμε μπροστά σε ένα φαρμακείο, μιας κι είμαστε θνητοί, κι αφού οι ουρανοί γνωρίζουν την αθότητά μας. Τέλος, όπως θα ξημερώνει, θα χτυπήσουμε την πόρτα του σπιτιού μας, αλλά κανείς δεν θα μας γνωρίζει. Είναι απίστευτο, σαν τις μεγάλες μέρες που ζήσαμε. Αντίο λοιπόν, ας ανοίξουμε την ομπρέλα μας και ας προσπεράσουμε βιαστικά το τέλος μιας εποχής. Thank you. can be transferred into creativity, because power is always neutral. You can burn your cigar by the lighter, you can burn your house too. Your lighter does not give you any instructions what to do. Science has made available all the energies. You are using them in the service of death. Use them in the service of life. Thank you. Of the King of Kings, Rastafari. Celestial powers retain within. for I and I will praise him in our dance. Oh, in the way. And I'm the great ship of progress. The crew can't find the break. Anchor dragon. Klaxons are blaring. The admiral snores, come on. Submarines boiling oceans while the armies fight with suns. Oh, yeah.

Ernest Hemingway γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου 1899 σε ένα προάστιο του Σικάγο και από όταν ακόμα φοιτούσε στο Λύκειο έδειξε την ικανότητά του στο γράψιμο. Στα 1917 πήγε στο Κάνσας και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε μια εφημερίδα. Ο καημός του ήταν ότι δεν μπορούσε να καταταγεί στο στρατό εξαιτίας ενός ελαττώματος στο μάτι. Παρ' όλα αυτά, κατόρθωσε να γίνει οδηγός ασθενοφόρου του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού και να βρεθεί στο τελικό μέτωπο στη διάρκεια του Α' Παγκόσμιου Πολέμου. Τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε στο Μιλάνο, όπου ερωτεύτηκε μια νοσοκόμα, που όμως αρνήθηκε να τον παντρευτεί. Ξαναγύρισε στην Αμερική, αλλά ο τόπος δεν τον σήκωνε. Βρέθηκε στη Γαλλία, ανταποκριτής μιας εφημερίδας του Καναδά. Εκεί γνωρίστηκε με τους λογοτέχνες Σκοτ Φιτζέραλντ, Γερτρούδη Στάιν και Έζρα Πάουντ, που τον πίεσαν να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Στα 1925 εξέδωσε μια συλλογή διηγημάτων και τον αμέσως επόμενο χρόνο το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «The Sun Always Rises», στο οποίο περιέγραφε την απόγνωση των Αμερικανών που ζούσαν στο Παρίσι. Έγινε διάσημος. Βρέθηκε στην Ισπανία και εγωιτεύτηκε από τη χώρα, την οποία τακτικά επισκεπτόταν, αν και συνέχιζε να μένει στο Παρίσι. Συνέχισε να γράφει, με πιο γνωστό από τα έργα του το διήγημα «Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο». Όμως το 1929 ένα αριστούργημά του ήρθε να ταράξει τα νερά της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο αποχαιρετισμός στα όπλα. Πρόκειται για την ιστορία ενός Αμερικανού υπολοχαγού που στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ερωτεύεται μια Αγγλίδα νοσοκόμα. Η προσωπική του ιστορία, παραλλαγμένη, έγινε το υλικό για ένα ζωφερό ατμοσφαιρικό λογοτέχνημα. Συνέχισε να ταξιδεύει, να πίνει και να γράφει. Υπήρξε ανταποκριτής στην Ισπανία και αργότερα έγραψε το μυθιστόρημα «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα», με φόντο τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Όλα αυτά τα έργα είχαν ως πρωταγωνιστές Αμερικανούς που βρέθηκαν να παρασύρονται από τις ηθικές και πολιτικές σειράξεις του 20ου αιώνα. Το ύφος του ήταν άμεσο και απήχε πολύ από το συμβατικό λόγο των συγχρόνων του. Το 1945 εγκαταστάθηκε στην Κούβα, όπου έγραψε την νουβέλα «Ο γέρος και η θάλασσα». Το 1954 βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας. Το σύντομο κείμενό του, με τον τίτλο «Σχετικά με τα γαμήλια δώρα», δημοσιεύτηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 1921 στην εφημερίδα «Toronto Star Weekly». Τρία ρολόγια ταξιδίου. Τικ. Πάνω στο πεζούλι. Κόμμα. Αλλά ο νεαρός λαιμοκτονεί. Αυτή είναι η αρχή ενός ποίηματος που γράφτηκε φέτος. Το υπόλοιπο δεν θα ολοκληρωθεί. Είναι πολύ τραγικό. Θίγει ένα υπερβολικά τραγικό ζήτημα για αυτή τη γραφομηχανή. Είναι ένα ποίημα σχετικά με τα γαμήλια δώρα. Κάποτε θα έρθει η μέρα που θα ακούω τις λέξεις «γαμήλιο δώρο», χωρίς να υποφέρω από την έντονη νευρικότητα που αισθάνεται ένας άνθρωπος όταν πατάει κατά λάθος την ουρά ενός μεγαλόσωμου, σιωπηλού, ελουροειδούς, ενώ ταυτόχρονα βάζει το χέρι του, χωρίς να το καταλαβαίνει, σε μια φωλιά από κροταλίες. Όμως αυτή η μέρα δεν έχει έρθει ακόμα. Ξεκίνησε με τους πλούσιους φίλους μας. Όπως και οι περισσότεροι φτωχοί άνθρωποι, έτσι και εμείς έχουμε μερικούς πλούσιους φίλους. Ένας πλούσιος φίλος είναι μια θαυμάσια προοπτική. Πάντα έχεις μια αναφηρημένη αίσθηση ότι όταν ο πολύ πλούσιος φίλος σου αποφασίσει να πάει να συναντήσει στους ουρανούς τους πολύ πλούσιους προγόνους του, δεν αποκλείται να σου αφήσει κάποιο διόλευκο καταφρόνητο κληροδότημα. Επίσης, έχεις την αίσθηση ότι οι πλουσιότατοι φίλοι σου, όταν παντρευτείς εσύ, θα φερθούν ανάλογα. Όλοι μας οι φίλοι φέρθηκαν ανάλογα. Μας πήραν ρολόγια ταξιδίου. Το ένα ρολόι ταξιδίου είναι υπέροχο. Τα δύο είναι απόλαυση. Τα τρία είναι αχρίαστα. Και τα τέσσερα είναι απλώς γελία. Το ρολόι ταξιδίου είναι προφανώς η τελευταία μόδα στα δώρα γάμου. Έχουμε τέσσερα. Έπρεπε να είναι αρκετά. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που χρειαζόμαστε απεγνωσμένα και πολλά άλλα που θα μας ήταν χρήσιμα. Χρειαζόμαστε πετσέτες, κουτάλια που θα αντικαταστήσουν τα μαυρισμένα και σκουριασμένα από τη συχνή χρήση στα στόματα των απρόσεκτων καλεσμένων και χρειαζόμαστε αρκετά χρήματα. Όταν ήρθαν μερικές επιταγές από παλιούς οικογενειακούς φίλους, αρχικά μας φάνηκε θλιβερό ότι αυτά τα γαλάζια κομματάκια χαρτί θα ήταν τα μοναδικά ενθύμια των προσωπικότητων τους. Όταν ανακαλύψαμε αργότερα όμως ότι τα μεγάλα γαλάζια ηρυδίζοντα μπολ φρούτων θα ήταν τα μόνα ενθύμια των προσωπικότητων του 80% των φίλων μας, αλλάξαμε γνώμη. Φυσικά έχω μερικούς φίλους που μου θυμίζουν μεγάλα, γαλάζια ερεθίσοντα μπολ φρούτων, αλλά ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Κάποτε είχα ένα φίλο που μου θύμιζε ένα μεγάλο, γαλάζιο ερεθίσον περιοδεύον ζυθοποιείο. Δεν θυμάμαι όμως να είχα φίλο που να μου θυμίζει ένα ρολόι ταξιδίου με καστόρινη επένδυση. Και παρόλο που είχα πολλούς φίλους με υπέροχα πορτρέτα σε φωτογραφίες, δεν είχα ποτέ έναν φίλο που να μοιάζει με τέλεια κορνίζα. Η εντύπωση που έχουμε ότι το δώρο είναι η έκφραση της προσωπικότητας αυτού που το επιλέγει είναι ασφαλμένη. Τι προσωπικότητες αποδεικνύουν μια όμορφη κουτάλα σούπας ή ένα ασημί πιάτο σέφλιντ γαλαχανικά? Ακόμα και οι επιταγές αποδεικνύουν απλώς τις προσωπικότητες του σπιτιού του νοικοκύρη, του γαλατά, της τηλεφωνικής εταιρείας ή του παντοπόλη. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται σαν μια ψυχρή έλλειψη εκτίμησης. Όμως, μόλον ότι γράφονται με αυστηρά προσωπικό ύφος, αποτελούν μια αναπρόσωπη διαμαρτυρία κατά του θεσμού των γαμήλων δώρων. Η προσφορά δώρων θα έπρεπε να περιοριστεί στους γονείς της νύφης και του γαμπρού. Πάρτε τη σκάλα μας για παράδειγμα. Ο σπιτονοικοκύρης μας, ένας τύπος εθεροβάμων, όταν μας νίκησε το διαμέρισμα, μας είπε ότι είναι στον τρίτο όροφο. Αυτή η περιγραφή είναι πολύ ουτοπιστική. Ο σπιτονοικοκύρης πιθανόν αναφερόταν σε μια βίλα στην κορυφή του Βεζούβιου ως μια ιδανική τοποθεσία με καλή θέρμανση, ευχάριστη ανηφόρα μόλις 28 λεπτά από την καρδιά της Νάπολης. Ο πρώτος όροφος του κτηρίου λέγεται Αγγλικό υπόγειο. Ο δεύτερος είναι Θαρό, ο ημιόροφος. Μετά ξεκινούν οι κανονικοί όροφοι. Το δικό μας διαμέρισμα βρίσκεται στον τρίτο κανονικό όροφο, δηλαδή στον πέμπτο. Οι μεταφορείς αφήνουν τα κυβότια στο γλυκό υπόγειο και φωνάζουν χαρούμενα 1,89. Αυτή η ενηγματική κραυγή σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσει στο μεταφορέα 1 δολάριο και 89 cents. Ένα δυόλευκο καταφρόνει το ποσό. Προσωπικά, δεν έχω δει ακόμα γαμήλιο δώρο για το οποίο θα έδινα στην ψύχρα 1 δολάριο και 89 cents. Αυτό όμως είναι θέμα άποψης. Μόλις τακτοποιείς το λογαριασμό σου με το μεταφορέα, τρεκλίζεις για 5 ορόφους με το κυβότιο. Το κυβότιο είναι πάντα μεγάλο και βαρύ. Ο πρώτος όροφος είναι σχετικά εύκολος, καθώς τον ανεβαίνεις, σκέφτεσαι τους αλπινιστές και την ευγένεια του μόχθου. Στον δεύτερο όροφο, σκέφτεσαι το όρος Everest και πόσο βαρύ είναι το κυβότιο. Μετά τον δεύτερο, απλώς σκαρφαλώνεις. Όταν ανοίγεις τελικά το κυβότιο, με τη βοήθεια ενός κουζινομάχερου, βρίσκεις ότι είναι γεμάτο ροκανίδια. Κάνεις ένα καλαμπούρι σχετικά με τα ροκανίδια τα οποία πέφτουν στο χαλί. Κατόπιν βουτάς μέσα στα ροκανίδια προς αναζήτηση του δώρου. Είναι σαν να ψάχνεις ψηλοστάχυρα. Τελικά πιάνεις ένα πακέτο καθόριστου σχήματος. Το ανοίγεις και βρίσκεις ένα υπέροχο σπασμένο μπολ. Το μπολ συμβολίζει τον θείο Τζόρτζ. Ρίχνεις τον θείο Τζόρτζ απαλά στο καλάθι των αχρήστων και προσπαθείς να δουλέψεις λίγο ακόμα προτού χτυπήσει και πάλι το κουδούνι. Χθες ήρθαν 22 κουτιά. Ένα από αυτά περιείχε 2 ωραίες πετσέτες. Δεν είχαν σπάσει, ούτε ήταν πακεταρισμένες μέσα σε ροκανίδια σε ένα τεράστιο ξύλινο κυβότιο. Κάθε λίγο πηγαίνω και τις χαϊδεύω τρυφερά. Δεν ξέρω ποιανού την προσωπικότητα συμβολίζουν, αλλά είμαι σίγουρος ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα αξιοαγάπητη. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Αυτά ήταν τα θορυβώδη νυχτερινά του Δημήτρη Τσιρώνη. Συνοδεία δύο ωρών για τη μέρα που έφυγε και την άλλη που έρχεται. Μια καινούρια φύγηση παλιάς ιστορίας μαζί με μυστήριους ήχους που κάποιοι αποκαλούν για μουσική, ένα άλλο μελλοντικό βράδυ. Μέχρι τότε, προσέχετε το φως και απολαύστε το σκοτάδι.